Եթերում Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, ստուդիայում Նվարդ Ալեքսանյանը։ Պատերազմը իր դիվային զորությամբ այնքան փոխակերպումներ ունի, որքան մարդ կա երկիր մոլորակում։ Այլապես անհնար է, որ պատերազմ կոչվածը այդչափ տարողունակ լինի, որ իր ճիրաններում հայտնվածներից յուրաքանչյուրին առանձին փորձություն առաջադրի։ Իսկ հաղթահարման կամ կուլ գնալու թատերաբեմը կյանքի ու մահվան սահմանագիծն է, ուր ամեն ինչ փխրուն է երերուն, ինչպես Հուսաբեկ հոգիների հայացքը վախվորած ու անարյուն։ Պատերազմը ապրած արցախցիները շատ բան գիտենք այդ արհավիրքի մասին, որի թողած հետքերը ջանում ենք վերացնել մեր երկրի նկարագրից, բայց անհնար է մոռանալ մեր թանկ ու անդառնալի կորուստները։ Մեր ձերկբերածի ու կորուստի տերը լինելով, միաժամանակ անսկոխ հպարտությամբ շեշտում ենք, որ մեզ պարտադրված պատերազմը կարողացանք հաղթահարել, որ ազատագրական շարժումը հաղթանակով մի հանգրվանի հասցրինք։ Այս դժվարին երթը ամբողջացել է համայն հայության ու ամեն մեկի անձնական նվիրումի շնորհիվ, ինչպես վայել է համաժողովրդական շարժմանը։ Պատերազմի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի կյանքը ինքնին մի ոդիսական է, անիրագործելին իրականանում էր կյանքի գնով, անձնազոհության սահմանը անսահմանությունն էր, քանզի հայրենիքի ազատության համար ընկածների հիշատակն էր ապրողներին առաջնորդողն ու պարտավորեցնողը։ Փոքրամարմին նուրբ դիմագծերով զիվորական համազգեստից անբաժան հայուհու խոսքն է այս խոհերն արտնացնում իմ հոգում։ Նրա մեղմ հայացքը ասես խաղաղության է կոչում աշխարում ոլեկնող բոլոր պատերազմներին։ Թամարա Նազարյանը արցախյան պատերազմի մասնակից է, ասել է, թե զինվոր է իմ հյուրը, և մեր զրույցը վերհուշ է իր մարտական ընկերների մասին, մեկ-մեկ էլ խոսքի արանքում հիշում է իրեն։ «Մեր զինվորի նման զինվոր չկա աշխարում», ասում է Տիկին Թամարան, «և դա անհերքելի է մեզ համար, քանզի մեր զինվորը մեր եղբայրն է, մեր հարազատը, ում էլ Աստծո ամեն օր ուղում ենք մեր հավատավոր հայացքն ու աղոթքը»։ Թամարա Նազարյանը մանկավարժ է, մասնագիտությամբ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի, թե ինչպես է արցախյան գոյամարտին զինվորագրվելու որոշումը կայացրել, կպատմի ինքը։ Ծնվել եմ Արանզամին գյուղում։ Քանի ընտանիքի այսօր ապրում գյուղում։ 94 թվականին գյուղա եկել մի քույր, մի եղբայր։ Այսինքն պատերազմից հետո երկու մարդ է վերադարձել գյուղ։ Այդ երկու ընտանիքը, 4 երեխա, մեկը ունի, երկուսը մյուս ունի, մեկն է Լաչինից եկած փախստականատ, մեկն է Լիուս, և ինձանից բացի մի բաբուկա։ Կրթություն եք ստացել ձեր դպրոցում։ Միջոցով դասարան ես ոչ մի կրթություն չեմ ստացել։ Առաջին անգամ որ մամա ստարելա դպրոց, ուշքին սկսել եմ մաթեմատիկայից հարցեր տալը, փոքր երեխա։ Իմացել եմ, չեմ իմացել, խփելա, խփելա արյունը պայթելա։ Մամաս թևիցս բռնելա, դասարանից հանել, միջև չորրորդ դասարան ինչքան ինքը տանուսը վերցրելա, էդա։ Չորրորդ դասարանում ավարտական քննություն ա եղել ջուղերում, քննությունը տվել, մամաս լավ սովերությունում էր մակրապահեր աշխատում, ինքն էլ ճիշտ չորրորդ դասարանի ավարտած կին ա եղել։ Դերուն սետրակնա դաստվել մամայիս, հայրն իմ կվարժնա դերուն սետրակը։ Իսկ ձեր հայրիկը հարյուս երկու անգամ երևի անգել, մի անգամ քրդերի մոտ Կարադաղլուիցա, Կարադաղլուիմ 5 գտարի երևի մնացել։ Այդ որ թվականներին էր։ Իր պատմածով 4 թվականին դեպքերի, 4 թվականի դեպքերի։ 1904-ին ազգանիշյան ընդհարումների Աշուղ մարդուրսն ա եղել։ Քրդերը ճանաչել են Աշուղ մարդուրսի երեխանը, 5 գտարի պահել են, 5 տարուց հետո հետ են տվել։ Մեծ հայրենականի մասնակցելա նորից գերմանացիների մոտ գերի անգել։ Նորից հայրենիք, դա դատաստան, ստալինյան ռեժիմ, 25 տարվա բանտարկություն։ Այսինքն աքսորվել է ընտանիքով։ Ընտանիքով հոգեր զավակեմ Գյուլլու Մինասյանին։ Գյուլլու Մինասյանի իբեք զավակը մեծ հայրենականում զոհվալը սև թուղթն ա եկել։ Ով է Գյուլլին ձեր ազգակից։ Մամայիս մամանա, այայեն քասել, այանա։ Այսինքն ձեր մայրը ձեզ տվել է իր մորը, տատին։ Այայի հոգեր զավակն է։ Ձեզ մեծացրել է Գյուլլի տատը։ Մամաս 8 երեխա ունեցել։ 10-րդ դասարան ավարտել եք, հետո 2 անգամ գնացել եմ Բաքու ԱՊԻ-ն ընդունվել, 2 անգամ էլ թողել, հետո ինչու՞։ Պայմաննա ստիպել։ Որ բաժինն եք ընդունվել։ Ֆիզմատի, մաթեմատիկա, մանկավարժական մաթեմատիկա։ Միջնակարգ ավարտելուց հետո 7 տարի հետո ավարտել եմ Կիրովական մանկավարժական ինստիտուտը որպես մաթեմատիկայի ուսուցիչ։ Եվ հետո դասավանդել եմ աշխատել։ Հայաստան որտեղ։ Աբովյանի շրջանում Գյուղաշեն գյուղ ունի 2000-ից ավելի աշակերտ, բոլորն էլ թեկումով դպրոցա, բոլորն էլ տաղանդով, ամբողջ գյուղը տաղանդա։ Այսինքն քանի տարվա մանկավարժական ստաժ ունեք այսօր, մինչև որ թվականն եք աշխատել։ 70-ական թվականներից։ Այսինքն մի 20 տարի աշխատել եք այնտեղ։ Եվ շարժումը սկսվել է։ Ինչ եք որոշել որպես արցախցի, որպես կին։ Ինչպես եք մտածել, որ դուք էլ պիտի ոչ միայն ապրեք հայրենիքում, այլ պիտի մասնակցեք հենց Գրիգորյան Վարչագանը շրջկում հարցուղը։ Մի քանի անգամ հանդիպելա ինձ։ Թե ցանրա եթե գաս խարապա, ես կսկսեմ վրան քեզ ընդունում եմ, ժամել տալիս եմ։ Եկա ոչինչով չապահովեցին, ոչինչով։ Խառ ժամանակներ էին։ 87 թվականին ես Հայաստանից Թուրքիայում բերել Շահումյանի նյութերը համար։ Նյութերը դպրոցի տնօրեն արդեն դպրոցները փակում էին։ Մի քանի աշակերտներ մնացել, թուրքերն էլ մոտ 50-55 տարեկան տղամարդիվ։ Ստիպում էին, որ դպրոցի շենքը թուրմեր, ինքը չէր տալիս, չտվա։ Դպրոցի շենքը չտվա ադրբեջանցին։ Համարա դասավանդում էիր այստեղ տարբեր դպրոցներում։ Շարժումը սկսվեց։ Ինչ որոշում ես կայացրել։ Մամաս էլ հայրենասիրվ է, որ շարժումը սկսեց, մամաս երբ փողանի հրացանը դվավ ձերքից, թե Թամարա, գնա, քեզ դրությունին անելու միայն այստեղ եկա։ Սաղ ինչքան Հայաստանից, Ղարաբաղից գալիս էին, անցնում էին մեր գյուղի միջով, մամաս դեմները կտրում էր երեխաս և ընդունակա, և չի վախենում համարձակա, և ձերքովը գալիս է, ընդունեք ձեր մեջ։ Տղերքը ստուգում էին կրապելը, համարձակությունը, և մեծ ուրախությամբ ընդունում։ Ում ջոկատը ընդունվեցիք, ով էր հրամանատարը։ Սկզբից ընդունվել եմ Հայաստանից Վիդե Ալկոյի տնօրին, Վազգեն Ղազարյանին ջոկատը, եկան Ավտալա Սահմանը։ Իրանք չեն իմանում։ Տեղանքին անծանոթ, հա։ Անծանոթ մարդկանց դեղ, որ ես ծանոթ չլինեի։ Ղարաբաղի ջոկատները ոչ կմնային, ուվել եմ ջոկատ։ Որպես զինվոր։ Քշերը զինվորի լուսադեմ են թողում էի, գնում խարամորդ աշխատում, դասավանդում էի։ Ջոկատները ժողանալուց հետո արդեն իմ համար դուլա էին քցում զինվորները։ Ես էլ տուն չէի գալիս։ Ինչ աշխատանքներ էիք կատարում ջոկատում։ Հրաժիկ, Վիտո Բալասանյանը, ասել է Թամար, ես քեզ ԱԿՄ ավտոմատ եմ տալիս, ԱԿՄ-ը այն ժամանակ ամենագուշեր ավտոմատն էր։ Քո հրացանը դուր, ասում եմ, չէ, Վիտո, չեմ տա։ Քո ավտոմատը միջև գետնա գցում գնդակը։ Իմ հրացանը Ղոշալուլա գերմանական Ղոշալուլայա, գետից այն կողմը գցումա և թուրքին ասպանում և Հյուաշանը, ոնց կտամ։ Նա անեց հետո այնքան ավտոմատ անգել ձերքներս։ Պատերազմը ուժեղաց, Արանզամինն էլ դատարկվեց, խրամորդն էլ դատարկվեց, թուրքերը գրավեցին, որտեղ էիք դուք։ Բալուջա, Խնածախ, Մեկտիշեն, Նորագյուղ, գալիս էին ուղտը մեջքին քասումը տեղեր կաղնում։ Ինչ դեպքեր եք հիշում այդ օրերի։ Վաշտի հրամանատար Պետրոսյան Ռուջիկ, շատ խիզախ, ինքը գնդացրով է։ Հիվա զինակիցը նորմական է դու, Մամե Ղուլյան, 92 թվի հունիսի 12-ն, ախիտ հունիսի 12-ը, իրենք ծաղկարսարի բոյում են, մի ճնճղուկ անգամ չկա տեղացի, բոլոր թիկունքի գյուղերից են, թիկունքի գյուղացին, ինչ իմանա Արանզամինի ծաղկարսարը, կամ Մորթարթը, կամ Բաջինփոսը, կամ այն անտառները, ընդ որում բնությունը մեզ շատ-շատ է օգնել։ Շատ շրայլ գեղեցիկ խիտ անտառներ են։ Հա, շատ։ Ջունգլիների նման։ Եթե բնությունը չլիներ, բազմաթիվ ջոկատներ կուլ էին գնալու։ Մեզ թիկունքի Պետրոսյանը ասեց, ինչի ես եկել ստեղ, իրեն ջոկատը մեր գյուղի մեջ։ Սամալյոտը եկավ գնդակոծից, Էդորը գնդակոծվեց Պողոսյանը, Յուրի Պողոսյանը, Նախճիվանի կատեղամ ասում, դպրոցի մոտը տեղ գնդակոծվեց, ծողվեց։ Ես էլ փեշքում մի քանի հաց Ասկերանից, Խլեբ զավոդից, մի հրամանատար այդ ժամանակ եկավ, ասեց, Թամար, դու հոգի պահոս տուրես, մի եղունգի չափ հաց տուր, այդ հացը ես էլ փեշքում ասում, հասա մեր գյուղու, դեսած ճակատամարտ ու ուժեղ սկսված է։ Նրանք եկել էին արդեն ծաղկասարի ներքևը լանջը։ Շուղ վիճակումա զինամթերքը։ Տղաները ինչքան որ զենքը կա թողել են շտապ կոչվածում, մեր գյուղում տեղամասում։ Իրան քանցել մարտադաշտ։ Անդեղից հայտնեցին, որ զինամթերք է պետք։ Մեկը կանչեց, թե թամարա լովայի ավտոմատը եսիչ տեղումն է, գնա վերցրու արի։ Գնացել է տեղ աշուրել մահում մենեջեր, քանդել ավտոմատ չկա։ Նա ավտոմատն է, լավ ավտոմատը ուժեղ ակահայմա։ Մեկը եկավ, թե ասում է, վայ ավտոմատի տեղ չի, թնդանոթի տեղ է տեղ, ասի բաղն է, թնդանոթի արգերը սաղ պատրաստ, զարյատ կարած, ամեն ինչի պատրաստ, ժուպ կասանեցի մեջ, պատատեցի, ութատ շալակստվեցի, ութատ մեկ, հենքատ մեկ, վերցրեն հասել ծաղկասարվել գագաթը, գագաթմա մենակ էտ տղա, Աղուլյա Մամելա, Պետրոսյան Արոզիկա, ես ապիսպետ չտեմ կապվում ենք շտաբի հետ, զինամթեր չունեք, վերջանում է։ Մանվել Ղուլյանը խփեց մի տուրիստի տանկը, մեզանից մի 200 մետր ցած ճանապարհին։ Արգերը տանում է, Մանվելը խփում է, ութ տանկով մտան Միջել Նախճևանի գնաց։ Արուզիկը թանար, մեկ տեղացին տուրիստ։ Եթե զինվորներից ես մեկի մազը գետին ընկա, քեզ ստիկ նոժով կտոր։ Ինչի համար, Թամարը ինչ անի։ Ճիշտ ասի, պիտի փարկի ճանապարհ ցույց տա, ասի պատրաստեմ, Արոջիկ, ես պատրաստեմ, եթե դուք բոլորդ լսեք ինձ, ինչ ասեմ պիտի լսեք, ասի մենք լսում ենք, ժոկատս ողջ եւ առողջ ստիկում պիտի հասցնես դու։ Դե տղաները բոլորը ողջ են, 35-ը Արոջիկի ժոկատներ, ես 36, երեք հոգի էլ անտարի խորքից գտանք, 39 հոգի դարձան, են երեքը ողջ են։ Անտարներով նահանջել եք։ Նահանջում ենք, բայց գիտեմ էլի, որտեղ ոնց գնանք, արդեն շրջապատված ենք, տանկերով շրջապատման մեջ ենք մենք։ Որտեղ եք վիրավորվել։ Առաջին անգամ վիրավորվել եմ 91 թվականի հոկտեմբերի 6-ին, Գյումրի տեղամասն քաշն։ Մինչև 99 թվականը մնացել ես բանակում, զորացրվել ես 2000 թվականին։ Զորացրվել եմ, այլ անցել ես Թոշակի, ընկել եմ հոսպիտալը։ Հաշմանդամության կարգ ունես, որ կարգի ա, երկրորդ կարգի հաշմանդամես, ում ես հիշում տղաներից։ Բոլորին հիշում եմ, բայց անունները չեմ իմանում։ Մոռացել ես արդեն։ Սիրյան Օհանյանը իմ հետ միասին Ղջաբադա գծում մարտն չլա, Շուքենդա տղաներն են, տղար մուջը աղուջներ, վագրներ։ Եկենք Աղջաբադա կենտրոնական գիծը ասենք, մի քանի տանկային պոզիցիաներ կա, տղաներից մեկի անունը տվեցի, Սլավիկ երկրորդ արդեն։ Ասի Սլավիկ, մայր ստի շարունակենք, 20 րոպեում կհասնենք ծովը, Կասպիս ծովն է, Թամարա կհասնենք, հատե ձևի տղեկին լալ, Օհանյանը էդ նրնգծում նայլալ, հալավեր պատմիմ Շահումյանի ջոկատի մասին, Զատիկյան Վահան։ Զատիկյան Վահանի ես ծանր վիճակում եմ լալ, Զատիկյան Վահանը սպանալու։ Թամարա, քո նամակում հիշատակել ես ռադիոհաղորդումը, ի՞նչ ռադիոհաղորդում եք այդ ժամանակ լսել։ Մենք ընդդեմ միշտ հաղորդումներ լսում ենք, տղեկ ես, ոչ մի պեմպես չեմ թողում, ու այնենց ոգևորվում էին, Թիկուն կա, եմ մեր Ստեփանակերտը Թիկուն կա, Ռանջան Թիկուն կա, Սեդալվանյանն է, այնքան գեղեցիկ անուշ քաղցր ձայնով է, պատահանք իսկույն վարձր քաղեցին։ Լավոր թվականն էր։ 93-94 թվականների նայակ գծումն, ունցին լոսումը Վահան Զատիկյանի ջոկատի տղաներն են լա։ Եվ ծաղիկները։ Առավոտ եկե, ոնց կոչա, դուս եկալ, սեց Վանյան Սեդային եմ ուզում, թա եսմ։ Սեցե դեմեր ջոկատի մեր գծի տղաներն են տված, առաջա հաղորդումը Վլադիմիր Աղաջանյանի մասին վի հաղորդալըք։ Ինչու ես զինվորական հագուստով, ինչ այսօր։ Նպատակիս չեմ հասել։ Որն է նպատակը։ Նպատակս մամաս զալոժնիկա, հալահարյենիքն էլ գերության մեջ, և մամաս համաձայն էլ իմ զոհվել իրս, սալա թակի հարյենիքի հետը զոհվիս, համաձայն եմ։ Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, մեր հյուրներ Արցախյան պատերազմի վետերան Թամարա Ազարյանը։